قرآن محترم عارضین کو دا شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دا دورہ تفسیر قرآن دا 66 نمبر کی سٹ جب مقام رستم محلہ عجیباد جامع مسجد کے پو 29/8/2009 کے شعر دا دے دا ملاوی دو پتہ ایسا تئی اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 روح المانی وی یو شے دے اور روح المانی وی یو شے چے خور وور شی لکا غم ناغے تسوی بس بس شی بس شی. حدیث کے راضی من بس سلم یسبر من کنوز البر کتمان المصائب چاچ جزا فضا مخلوق تو گدا بے صبر دے صبر نہ کاغر چ خپل مصیبتوں دا خلقنا پٹو ساج یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف اخی یا زما بچو یا زما زامنو لار شیخ کوشش کہ دے یوسف واخی ہے ضرور دا ولا تیسوا من روح اللہ منو میں دکے گئے رحمت اللہ نام انه لا يئس من روح الله يقينا امید کی گی نظر رحمت اللہ نا الا القوم الكافرون مگر قوم منکر. اس پلار دامن تو لال سے لگے وہ لٹا ہوا یوسف را پیدا کے بنیامین را پیدا کے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایها العزیز بیار علل یوسف علیہ السلام لا ہر کلا چی داخل شو غتا اول دی اے عزیز مسنا و اہلنا ضر رسے دل منگتا کورن زمنگ تلو گا قد سالی دا وجئنا بدوا بے بدوا دین راوڑ دی منگا قیمت لگ دراہم قلیلتن لگ پیسے بے بدوا آتین مز جاتے نو قیمت لگ دراہم قلیلتن فاؤف لنا الكيل پورے را کم لرا شن و تصدق لینا لحاظ کم سر پر نرخ کے. دا مطلب نہیں جی منگل پکے مفت تم را کا نا نا تصدق لینا منگ سر نرخ کے لوگوں نے سو کا نرمی کا لحاظ مک تصدق لک سفر کے اللہ سلور رکا تمزد رکا تک دا صدقش و دا اللہ ر طرف نہ لو کہ واجی سے ابتل دے دعا غواڑی وہ یا اللہ ہر سم کوٹا راوڑی دی ترا باندے رحم کے بدن میں کوٹا روپے میں کوٹا نیت میں کوٹا ارادے میں کوٹا عمل میں کوٹا خو یا اللہ ترا باندے رحم کے تصدق لینا. ان اللہ یقین اللہ یحذی المتصدقین یجزی المتصدقین یج ذل متصدقین بدلہ اور کئی لحاظ کا ان کو لام. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف اس خبر اور پڑھائے گا کی گی رو رو خا یوسف علیہ السلام اگی تو ہوئی آیا تاسو تیاد دی آغا تاسو جس کانے کڑی دی دی یوسف سرام واخی ہے درور داغ سرا اذن تم جاہلون کم وقت تاسو نپوئی دیم. قالو ناغی شک راغے اس ددن تپوس کئی قالو اینک لانت یوسف آغی وطوے آیت یوسفی قال انا یوسف زکر دا اللہ را طرف نا حکمو اس زانو خیا ترو سر زان نخو اس دی مقرال زان سرگن کا نو زکر وے قال انا یوسف آغا وطوے زی یوسفی ما اور بنیامین دا سے دیلاس کے رانیز دیکھو وے وحاز آخی دا زما غرور دی بنیامین قد من اللہ علینا یقینا اللہ احسان کرے پمون انہو من یتقی ویسبر شاندار ہے چاچ پریز کو دا شرک نہ ویسبر اوکلکش توحید یادا سوا انہو من یتقی یقینا شاندار ہے سوچ او یرید دا اللہ نہ ویسبر او صبر اوکو نفا ان اللہ بشک اللہ لا یضیع اجر المحسنین نہ بربادی بدل د موحدین دالال طرف حکم زان سرگن کا یوسف یعقوب علیہ السلام خط لے گلو خط کے داؤ منگ یو داسے کورنیو چمنگ چې پمونگا امتحانو ندی پا اسحاک امتحانو چې د ابراہیم بچے ہو ابراہیم تے لاس پہ تڑلی ہو اور کیا چولے ہو زماترو دا اسماعیل پا مرے چالکے خودل شیوا او لکی یعقوب علیہ السلام ہر چے زیما نو زمائے او بچے ہو پا ما دیر گرانو آغا زمان رون بوتو او غیرہ توے شرم خوڑل دے نو زمان نظر آغا پسے ختم شوے دے او بیا میں دا بل بچے دے ناغران تانی ولی دے نو زمان کمل آرشوا یوسف تے خط ورکو اتوائے چے دا غلا کرے دا زمون کو رنے غلاگر ندی مون غلا نکو زمون نغلاگر نہ پیدا کی گی. یوسف علیہ السلام چدپلار خط پلاس کے واغس نو پجڑا شو تھا او خی و تو جڑل او خط کل کو او جواب کے و تولی کل اس میر بابا جی صبر کوا اس میر صبر کوا کما صبرا کما صبرو لکا جدا نکن رے صبر کرے ہم صبر کوا لکا نکن رے صبر کرے ہم خط جواب لاڑ قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا دیو توے قسم پالا یقیناً غور کرے تا اللہ پمنگا دیرور توے خا لقد آثرک کانو ینظرونا الی بالعین الاولا سبحان من بلغ عبدا بیع بعشرین درہما ما بلغا ویر سو اچت مقام تا اللہ رب العزت اس و ترون وی قسم پا اللہ چی تا دیر غرے پا منگا تا اللہ اچت کرے آن تک کسی اوشوا منگتیم وی بس منگا اومن اللہ چی تا پا حق ہے باقی دار چی منگ بانے پابندی مگدا منگ بیا دگا سے کولی شو آنا خو منگا امن اللہ چی تا پا حق ہے مازیگر ٹیمو او سلویخ کال پس زما مشرور ما تر آغال ہو تو اما ہوتا ہو جڑل میں دام خرچ سلویخ کالم او دلولم او پس دا سلویخ تو کالو نتوائی چی ٹک دا او اگا ٹک تم دا سی نمگڑے وے چی پا ما بگوری سے پابندی نگ دے خو بس تا زما رو رے ہو تو پا حق ہے نما ہوتے بالکل سورت یوسف رشتیا شو وہ مرشتیا دے مرشتیا یہ با مرشتیا خان دا غرونم یوسف علیہ السلام توی تاللہ لقدا سرک اللہ علینا قسم پا اللہ یقنن غرکڑی تاللہ پا منگا باندے و ان کننا لخاتئین یقنن منگا خطا کاریو قالا یوسف علیہ السلام ورطوی لا تسریبا علیکم اليوم اس ملامت یا نشت پتا سننا بالکل دغ حال د نبی علیہ السلام کا یغفر اللہ لکم بخن دو کی اللہ تاستا وہو ارحم الراحمین اگر زیات رحم کو ان کے در رحم کو ان کو نہ دے یوسف علیہ السلام و تدعا اکڑا بالکل دا حال دا پیغمبر والحمدللہ الذی صدق وعدا ونصر عبدا وهزم الاحزاب وحدا او بیا وی ما تظنون یا معشر قریش سم خیال زما بارک آغی و توی خیرا اخن کریم و ابن اخن کریم زمونگا رور دے پا منگران او دے ددا غنیکو پلارم پا منگران پیغمبر ور توی زمنن اغشان ویم چه سنگ یوسف علیہ السلام ویلو مکی والا توی لا تسریبا علیکم اليوم زمار طرف تاسو مافی ہے اگر چه تاسو زد مکی نشڑلیم خپکڑی مخو ما ماف کرے خان یوسف علیہ السلام امرونو توی لا تسریبا علیکم اليوم خیر دے که تاسو ما سر عرص کری اس ملامتی ہے نشت پتاس یغفر اللہ لکم بخانہ دیو کی اللہ تاسو تا دغا اللہ رحم کون کے دے درحم کون کو نام اذهبوا بقميص اعظم يوسف عليه السلام رونو لا قميص ورکم اذهبوا بقميص اعظم يوسف اعظم قميص فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا وای چوائے زما د پلار په مخ شیبا غارو غستر گوالا قمیس یو زیخا. دے آیت کے مفسرین لکھی اعتصام د شاطبی کتاب الاعتصام چدا وسیقہ وا نخے والا ورکا جدا نخہ میں پلار لیو سے چھے زما پلار تا پتو لگی چھے یوسف جم دے دے نو خوش آلے بشی دے باندے ننی تبرکات قیاس کول دا بے سند دی دا بے سند دی کد بنی اسرائیل بارکے دا سامیری زرگر دا قوم پا بارکی چاویلی لکلی چھے دا موسیٰ علیہ السلام داس دا خپو خور راواغستا دام صحیح روایت ندی تبرکات نو دا تبرک وو خود یوسف علیہ السلام دا نہ چت دا پیر صاحب کمیس راوال پڑون دے والے پستر گوا چو اب بشیر شی نانا بل دا چف القوہ مانا دا نزدے کے کمیس مخ دے یعقوب علیہ السلام تا المبالغہ تو پی تقریب ہی پر نزدے کولو کے مبالغہ دا دا مطلب دیکھا اذهبوا بقمیص هذا یو سید آزما کمیش فالقو علی وجه ابی ورنیز دے کے زما دا پلار مختا یا تی بصیرا شیبا غرو غستر گوالا واتونی بیالکم اجمعین نو کڑر اوڑے ٹول را شیخ ماشاءاللہ نو کری میں مضبوط دا او تخ ملاو دے زبردست زی ملاو دے نو تا سوال تسکو ہے واتونی بیالکم اجمعین راولے مالکم اٹول پکڑ را شیخا خدای چی سکی اگر کی رونو یوسف رکو اللہ اشتکو واللہ غالبن علی امرہ ولما فصلت العیر ہر کلا چی جدا شولا قافلہ دا آبادینا قال ابوہما اویل پلار دے انی لأجدو ریح یوسف یقینن زخام خامو مما بوئی دا یوسف علیہ السلام لولا ان تو فن دون کتا سما بے عقل نہ گنے. یعقوب علیہ السلام دی توئی الکو پما د یوسف بوئی لگے دو ولما فصلت العیر ہر کلا چی جدوا شقا فلا دا با دینا قال ابوهم اویل دی تپلار دی یعقوب علیہ السلام انی لأجد ریح یوسف یقینن زخام خامومم بوئی دا یوسف دا دے کمیس دا یوسف دا خولی بوئی اللہ پا ہوا کی یعقوب علیہ السلام لا ور او رسو دا دا آغا کرامتو دا چا دا یعقوب علیہ السلام اللہ فرمائے لولا انتو فندون کتاسو ما بے عقل نگنیم زامنو تسوئی قالو تاللہ اویلو تزامنو قسم پا اللہ انک لفی دلالک القدیم یقنن تخامخا پا منا زڑکے دا یوسف سرام دا مانا کتاب و تسہیل کرے دا دویم جل 127 شلم کرخا فلما انجا البشیر جا البشیر الى یعقوب قال له علی ای دین ترکت یوسف قال علی الاسلام سڑے راغے کمی سے روڑو و توی مبارک شزویر پیداش که زما غنتی سڑی وی ناغب و تسوی یلکا سو پیسی میسی گٹی لی دی که نا نا نا یعقوب علیہ السلام وی زما زوی مبارکی دی را کروی نو خزدن تپوس کو محلا ای دینن ترکت یوسف زما غزوی پا کم دین بانده و بار ملک تا خوتل ده خو کرشتن تی نجور شوی ده که مسلمان وی بار ملک تی ولی گئی خان ملیشیا تے وہ لے گئے خا وہ لے گا چیکرستن تے دلے جوڑ کی خا آیا اور آگلے ہو وے ماں وعدہ ہو کہ ماں مسلمان اکڑا میں خا آچی منگا حقیقت الٹو ناگا مسلمان ہے نا وہ دے اور پسی بسلمان شے ہوگا دے اور پسی بسلمان شے ہوگا ماشاء اللہ یعقوب علیہ السلام سر دزوی تم رپی کر نشتا و تو دار آتو ہے چھے پا کم کاتا کرے پا کم دین روان دے وقت تر منزہ دیر تیر شو علا ایے دین ترکتا یوسف قال علا الاسلام استاذی ہوتے خم مکمل پدین اسلام ہے شکر دے شکر دے. اللہ فرمائے فلما ان جاء البشیر پتھر کلا چراغ زیر ور کے ان کے القا والا وجہ وہ چو قمیص پمک دیا یعقوب علیہ السلام پر تد بشیرا سترگے روخانہ شوے قالا ویل یعقوب علیہ السلام علم اقول لکم ماتا ستنویلی چی انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون یقینا زپوئے ما دا طرف دا اللہ نا پاغ سو چی تاسو پی نپوئے گئے. قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اس دی دا پلار بارکے دا پلار حق کے زیادے کڑے ہوگا نا نور خو پیدا شو نو اس دی زان لخپل سپائی گئی اے پلار زمونگا بخن او غوڑ مونگلا دا گناہ انو زمونگ انا کنا خاتین مونگ نا غٹ غلطی شوی رام. اللہ فرمائے انا کنا سارقین یقینا مونگ انا کنا خاتین یقینا مونگ خطا کاریو. یو سڑی لا میلمر آگلے روٹے کموا یو سڑی لا میلمر آگلے نو ڈوڑے کموا نو چیدی ڈوڑے تکی ناستل نکور مالک زڑکی وی وی دا سی بو کم چی دے سڑی تا بوائے مچی دے یوسف علیہ السلام قصہ ہوگا نو کم کلی نو دے با پا قصہ شروع آچی او ڈوڑے وزو فرما دوارا خو پی مڑی گونا. ناغه میلمه او خیارو هغه ورته وی وی دا وخت د اوږدو کیسو او خبرو نه ده چې زه تا ته د یوسف علیه السلام اوږده کیسه وکما. خو زه به درته لنډه خبر وکم. یو سړی و او زوی ته نه ګډوډ شو بې ومونتو دا د کور مالک وی سر کی سچو روگی اغم پوچھے جو ڈوڈے لگے دا کور والے سر چل گئی اس مات یوسف علیہ السلام کی سر آتا ہوں کا نو دو سر بری سکھ گو مدا ڈوڑے تناش زچوستا تو اگدی کسی کو منو سبم داش بہو کو ذرا تلنڈو ہے میں سڑے ہو زوی تین رخشے ہو بیا خدے پیدا کو ویمن تو خبر خلاص. اللہ فرمائے قالو یا بانا دیوے پلار دمونگا مونگ لبخن غوالا دا گناہ نزم مونگ نغلطی شویدام قالا سوفا استغفر لکم ربیم دو تاوے زردے زب بخن غوالم تاسولا در رب زمانا انہو هو الغفور الرحیم یقینن غدے بخن کے رحم کون کے. فلما دخلو علی یوسف پس ہر کلا چیدی داخل شو یوسف تا زکا خطورا سید او یوسف علیہ السلام ویلو چی کڑا مڈا روڑے و رازے طول پیملی دل تیرا شے نو آوائی لے ابوائی ابوائی جمع دا بنا بر اختلاف بازی ہوئی موری نو امڑا شوی جواہر جواب کئی چی مڑاوا دل تا دا مور نموراد خالا دا لیکن اصح دا دا چی مڑا ندا دیر کتابو ندا لکی چی مور مڑا نوا او یو نملی کی چمڑا وا ادے خالا وا مونگ سکو گھر سے چھو. اللہ فرمائے آوا الیہ ابوہم نو جدا اکڑو زان سر مور پلار پل وقالا اغیتوہم سی ہوئے ادخلو مصر انشاء اللہ آمینین ورننو زیدے مصر تا انشاء اللہ اس بپا منیم پیغم ما سرکینین ورفع ابوه على العرش او پورته کړه مور پلار په تخت وخروا له سجدنا ټیک شول ټوله غتا. دروستم شیخ یو زمانه کې د شاباز غړې غاړې ته یوځای کې بیان کو یو مولا بدعتی هغه صدر کړو د جلسې نو شیر صاحب دا آیتو نوی نوی ورفا بوائی علالاش وخر رو لہو سجدان ناغمولا تا موقع ملاش وی جی تا تاسو وایي چې سجده غیر الله ته جائز نه ده، بہرحال سجده خو ثابت شو کنه. شیخ صاحب ته داسې وکتل وی صدر صاحب په دې آیت پیغمبر زمو ستانه ښه پوهېدو. پیغمبر ویلی دی چې لو کنت آمرو ان یسجد احد لاحدین، چې دا حدیث یې ورته وی ناغه دغه وی زه جی لږ واړه بول کوم آغا چی وڑو بولو لتنی صدر صاحب لانده در آگا لگا دیا لانده در آگا لگا دیتا چی خبر ہو کی پچھو تم بیاوی وڑا بول کو ما اب یا بشیر صاحب دیر مدرہ کاندل اتاس ہو گو رہے چی آغا صدر صاحب ہو دست مات کر دی کنا علکر دی دا مطلب دا چی کبر تشجد لگوا سورت یوسف کی تاولی دل چی خر رو لہو سود جدن سمانا کبر تشجد لگوا دا مانا چې مور پلاله پخپو پریوزا مور پلا ته سر کته کوا نه نه نه نه که څوک سجده د تعظیم ثابتی نو دو جوابات هغه ته وکه، یو الزامی بل تحقیقی. الزامی دا چې سجده مشر ته خره کی که کشر ته، پخپو مشر له پریوزی که کشر لا مشر له کنه. دا مور پلارې مشرانو که یوسف علیه السلام چې ته وای مور پلار یوسف علیه السلام ته سجده وکړه پکار خدا سے وہ بیا چی دی یوسف علیہ السلام مور پلار تے سجدہ کرے زکہ دیتے پیدا ہو. دا الزامی جواب. تحقیقی جواب دار چ معارف القرآن پینزم جل یو سل در درش کی لکھی چی سجدہ دا تعظیم سبب دا شرک تے شرک حرام شو، دا سبب ام حرام شو، خبر ختم شو. اللہ فرمائے وخروا له سجدنا او تیت شلٹو لگتا چھ سڑی او زیتا برا خیجنو خام خابا ملا چھتی دا سکنا. اللہ فرمائے وقال یا عبت یادا تاویل رویا اوہ یوسف علیہ السلام اے پلار زمان دا دیا غا تابیر دا خوب زمان من قبلو وخواد دینا من قبلو اغا سلورم آیت تا اشارہ اکڑا دا سورت یوسف خان من قبلو قد جعل ربی حقا یقینا اگر زول خوب زما رب زما رشتینه وقد احسن بی اذا خرجنی من السجن یقینا احسان کرده پا ما بانده اللہ کل چه زیر ایستلیم دا جیلنا وجا بکم من البدو تاسی راوسته دا باندونا ور پا دی مسکی و تا تفصیلات بیان نکڑو چه دایجی دا غصی زیر آوستو ما کوئی که غرزولو ما بیا خلکو روخه ما بیا خرشو ما بیا عزیزی مصر خضر آسر بیا جلت دا کسی وطاو نکلی لنده ہوئے خواه ایز آخر جنی من سیجنا اللہ پا ما احسانو کو چه کل ازر اوشتلم دا جیلنا وجا بکم من البدوا تاسی راوسته دا باندونا ومن بعد ان نزا شیطان بینی و بین اخوتی رستو دا دینا چه فساد چولو شیطان زما زما درونو منسکے ان ربی لطیف لما یشا یقیناً رب زما مزیدار تدبیر جوڑی دا کار چو غواڑی انه هو العلیم الحکیم یقیناً اغا اللہ پار سپو دے حکمتن والا پلار لڑا نخپ کئی چی کسے و تشورو کئی خوا نا نا اڑا والا نخپ کئی خوا بیا فرمائے رب قد آتیتنی من الملک اے رب زما تارا کرے دا ما تباز بادشاہی وعلمتنی من تاویل الاحادیث خودلی تا ماتا حقیقت دا تعبیر دا خوبنونا فاطر السماوات والارض من یا فاطر السماوات یا پیدا کہ ان کی یاد آسمانوں دزمکے انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ایک کارساز زما دنیا و آخرت کے توفنی مسلم آیت نہ معلومی گی چی یوسف علیہ السلام دا دنیا نہ روان دے پا مرگ روان دے قابل انسان قابل پیغمبر اگر روان دے دنیا نا توفنی مسلمان واخلما دے اسلام پا حالت کے والحقنی بالصالحین یوزے کی ماں دنے کانو سر پس دا مرگ نام مظہری لکلی دی واللہ لم تاریخی خبر دا چی یوسف علیہ السلام دا دول سو سو کال عمر کے وفات شا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک ذالک من انباء الغیب پیغمبر سورت یوسف بیانو او حال دار چې پیغمبر دغه موقه باندې نو نو صداقت د رسالت بیانې پیغمبر داته چې د یوسف علی السلام کوم حقیقی واقع بیانې دا ما تا ته وه کړی وا دا دلیل چې ته پیغمبر کني تا ودا کیسه ډو کړی نو او وحی ته ما د قران کړی وا او دا کیسه قران کې دا او قران پتا نازل دی نو دا ستا صداقت شو ذالک من انباء الغیب نوحی الیک دا چې ذکر وما كنت لديهم ونوي تو دي سر موجود اذ اجمعوا امرهم کله چې پخولو دي تدبیر خپل وهم يمكرون دي مکرون کول په خلاف د یوسف کې وما اکثر الناس ولو حرستا بمؤمنين ندي زیات خلق اگر چې تهرس کې ایمان روړون کې د یوسف علی السلام واقع به بیانم کې او زلمی بے واموری خو بیا بم د زنا نه زانه نه بچ کی خا ولو حرست بمؤمنین خا وما تسلم علی من اجرم نغواړی تو د دینا په دې باندې سعی وزم ان هو الا ذکر للعالمین نه دی دا قرآن مگر نصیحت ته د پاره د ټولو خلکو وک ای من آیتن فی السماوات والارض ډیر دلائل د توحید د الله دی پاسمانونو پدمکا کے یا مرون آلیام چی دی پی ہر وقت ورطیری گی پاغے وہو منا موردون او بیام دی داغے نمخڑے وما یؤمنو اکثرون باللہ اللہ و مشرکون ایمان نلری زیاد خلق پا توحید دا اللہ مگر حال دا چی شرکم کئی ورسرا وما یؤمنو باللہ وی استاجی پا دی آیت پو ہے نشما میں خا میں پریکٹیکل ورے پوئے کما مانا خدا وا وما یؤمنو اکثرهم باللہ ایمان نروڑی زیاد خلق پا توحید دا اللہ الا وهم مشرکون مگر حال دا چے شرکم کئی وی جی پوئے نشما میں یو سڑے دیا غوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیر بابا را مدد شے دا مشرک تے خا تو وائے کرے چے دا لا الہ الا اللہ ویلا سرد لا الہ الا اللہ مشرک دیکھا داد دے آیت حاصلی مانش و لگا لا الہ الا اللہ وی او موی پی ربا وارا مدد شے او موی ایا کن عبدو ام منخت کئی دا بابا پنوم او موی و ایا کن استعین او ام داوی چی پی ربا پنے کئی را مدد شے اللہ و ام مشرکون دا مشرک دے داد لا الہ الا اللہ مشرک دیکھا لا الہ الا اللہ وی خوبیان مشرک دیکھا اف امنو انتا آشیت امن عذاب اللہ آیا پس بچ بشی دا خلق چراش پدی اور آگے رہ ان کے دا عذاب دا اللہ نا لکا سورت عراف وہ نبی کے دا مسئلہ تیروا نحل 45 کے را روان دا اوتا تیوم سات و بختتن یا براشی دیتا قیامت ناسا پا وہم لا یشعرون ادیبن پوئے گی قل حاضی سبیلی ادو الاللہ قل هذه سبيلي او آیا دا قرآن زمالار دا ادعو الاللہ دے لار تخلق لدعوت ورکوم نو چھتا قرآن تخلق رابلے نو دیتا توی درسون مرسون پریدا درسون کسا کہتا خدای لار کیوزا بالکل بالکل اغا لار دے اللہ زمونستاسو تر قیامت نصیب کین دا تبلیغ لار خدا را تو آیا چه دا تبلیغ او دا لار مونگ تا چاخو ولی و قرآن قل هذه سبیلی او آیا دا قرآن زمالار دا ادعو الاللہ بلنکوم توحید دا اللہ تا بلنکوم دلار دا اللہ تا دغا وجه دا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی سوک چه دا قرآن سنت علم حاصلی نفہو فی سبیل اللہ دے دا خدا لار کے وطل لکھا زمون د تبلیغ مشران مو د علم یو باب چر زده کو سمرا اجر دے قل هذه سبیلی ادعو الى الله و یا دا قران زم اعلی اردا بلن کوم توحید د الله تا خدا سے نادانی مکوا دا سے ساده خانم د ځان نه جوړوا لکه یو ساده خان تلو او دغه سی یو مولانا سے ابتناس تو هغه دوره پڑھا اولا قران بیانو گھنٹنی میں قران وردن بیا وی یار خا علم دیکھا اور زبردست معلومات تھی وہ سرا خو دا وقت لگا بولے کہنا خبر دا وقت نہ دے دا اللہ بندہ دمر ساده خانم د ځان نه جوړ وخه. دا 45 ورځې چې قران کریم دا الحمد نه وناس پورې ولګید زما دا اعلان کې دا چا ثابت کړه چې دا د خدای لار نه ده نو زه به توبه وباسم. قل هذه سبیلی خا او آیا دا قرآن زما لار ده. ادعو الی الله بلنه کوم توحید الله تعالی بصیرتین په دلیل سره انا ز پخپلا و من اتبعنی سوک چې زما تابیداری و سبحان الله پاکی دا الله لرا او الحمدللہ ثم الحمدللہ. پزرگون شاگردان اسم زما دو در شاگردان پچل لکی مونگ لراشی وی دعا کوا ما وقت لگولی رو ززم مونگو لخب خوش آلے بلکہ وطوائی چی مونگ لم دعا غوارت دا اللہ پلار کے قسمیت ورویم چی تد اللہ پلار کے یہ خوچ زو قرآن ویما او تم آتوائی چی دا خدای لار ندن زما استا جنگ سے رب پدے رکھا ما خو منل رے چی تد اللہ پلار کے یہ تبلیغ دا اللہ لار دا دا دا خو خبگان پدی راشی چی قرآن تکینو قرآن وایو اتوائی ندا دا خدای لار ندا نا نا تیر وطی تیرو زما زما رو رزان متیر باسخا. اللہ فرمائے و سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا وما انا من المشرکین یو تمیوی میں ماں خو پرید ماں سر یا وخیا نا شبی جمیل بلڑ شو زبر تشمار ماں اتب رات جمع کے تا تبویم چی دا شبی جمع کے نا زما شاگرد دا زما شاگرد دا زما شاگرد دا زما شاگرد دا زما شاگرد تب جمع کے بیا خا اچھے دا دی عرص باوجود توائی چی دا سی چلنے واغا سی چلنے ماں خو چگی والے چی تبلیغ والا زما خیر لاستے لاست لاست لاست اللہ فرمائے و سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا وما انا من المشرکین او زنی ما دا مشرکانو دا ڈلینا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من آل القرا. رد پاغچا چیاغی بشریت نمنی دا توبہ دا پیغمبرین منکر دی بشریت او نبوت متضاد گنی منافی گنی پیغمبر لکسنگ چه بشر دے نو دغا سے پیغمبر ام دے خواہ بریلیان دا اللہ دے نبی بشریت منی نمنی او نبوت منی امونگا وطوائیو دا دوارا یو شے دے بشریت دا نبوت خلاف ندے او نبوت دا بشریت خلاف ندے دی بتا سر جنگ جوڑ کی نا نا پیغمبر تا بشر نو ہے اگر نور دے خواہ وچ وچ نور ہے وچکار نور ہے خواہ مالکا نور ستا ہوئی وہی نور جو ہر جگہ حاضر تے ناظر نے نو ملک گڑے کہ وہ پنجابی اٹھی ہوئی تو الاڑو دے سٹ کی میون ادا سے میں کیوں سونے ہو تو آڑے عقیدے دے ہوتے اس ویلے تو آڈا نبی بھی ٹی وی دے آگے کھڑے نے مستاد عقیدے مطابق چتو پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر دے نو تو ٹی وی تو الاڑے پیغمبر ہم دلتی الاڑ دے کسنگ چل لے ننو ستی جوڑنو چھو نماتی سانو چٹ دے نا سانو کیوں تنگ کر دے ہو میں پریدم دے چتا اتا بانے پیریان را لے رجی دی پسی منزو کم کنا پا ڈیران پسی منز کی گی بریلی و ڈیران خویا و شیر کنا نیت کوم دزر دے خلاص دے ازر ڈیران پسی خوا یہ رو ایدہ پسی بے حکم بیا ویزان دے حکم رو پدی تاثر سے دے لیلی زہ اڈو دا سی ہو کزا وہی خیر دے پس بے حکم بیا بے زان لوکم نو دا دے پس بے حکم بیا بے زان لوکم پا دے خو ما تا سا دلیل نرے معلوم کتا تا معلوم ہی نو آیا نو سو کو جی نو چل لتا خیم کنا او دست تکی نا مسواک مگا چی دا بریلیانو جمع ختم شی مسواک کی دا او دست پورا کرا زا زان لمنزو کا خبر اخلاص دا آسی در بانے پیریان را گلی چل دلن در زین ساب دارا بریلی پس اقتداؤ نکے گورے. اللہ فرمائے وما اللہ فرمائے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرا ندی نی گلی مونگستان روان دے مگر نارینا چی وحی کول مونگا گیتا دلو یکلو والاونا افلم یسیرو فی الارض آیتی نگر جی پمل کے فینظرو چو گوری کیف کانا کبت اللذین من قبلہم چی سرنگاو بد انجام داغ خلکو چی ردین مخ کیو ولدار الاخرت خیر خامخا کور دا آخرت غرد للذین آئے کسانو لرائے تقو چزان ساتی دا شرکنا افلا تاقلون آئے ولی اقل نکار نالیم حتی اذا استے اثر رسول حتی اذا استے اثر رسولو وزنو انہم قد کذبو جا ام نصرنا آیت نزاکت تے پکے دیر اور وہ وی ما دا آیت لستن دے زی کہ میں مانا اکڑا چھے دروغ اکڑی شدی سرا ام المومنین آئے صدرت آئے شماعت ہوئے چھے دا سے مانا مکو مشدد وایا چھے یقین اکو پیغمبرانو چھے دروغ جن کڑی شمونگا نو اور وہ وی ما پہ اعتراض اکو چھے دا خو ارسوک منی چھے دروغ جن کڑی شوی دی انبیاء جواب دار دل تزون پمانا دے یقین دے بل دا چی آیت کے دری قسم مانے مفسرین کئی دے بارہ کے گن اقوال دی حتی دستے اثر رسول نا امیدے تا نزدیش وال پیغمبران نا امید شوی لانوخا دوے ممانا نا امید شوال دے ایمان روڑلو دا قوم نا درے ممانا الزام المخاطب بما لا یلزم پتور د محبت بل مانا انبیاء دا یقینو کو چه دا دی تکذیبو شو بل مانا دے خلقو دا گمانو کو چه دی سرا دا انبیاء دا طرفنا دروغو شو دی خو منگ تویلیو چه پتاسو عذاب را روان دے نکم دے عذاب خورا نگے بل مانا دارا چه دے انبیاء سر دروغو شو دا اللہ امداد و ترانگے گنی مانی دیخا اللہ فرمائے حتی زستے سر رسول فرمائے اللہ کافران اللہ محلت اللہ ورکڑے و تردی چنا امید شو رسولان دا ایمان روڑل دا غینا وزنو گمانو کو دی انہم قد کذبو یقینن دینا غلطی شویدام جا ام نصرنا راب غیدیتا مدد زمان فنجیا من نشاو پس بچ بشو غسوک چی منگ بغختل ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین نشی واپس کے دے عذاب زمان دا قوم مشرکانونا لقد کان فی قصصیم عبرتن لولی الالباب لقد کان فی قصصیم عبرتن سورت یوسف ختمی گی ما تعالی ترغیب را گئی یقینا اشتدے ددی پ بیان حال کے لوے عبرت لے اول الالباب دا پارا دا عقل مندو ما کان حدیثن یفترا ندے دا قرآن خبر دا زاننا جوڑ اکڑے شوے ولیکن تصدیق الذی بین یدین لیکن نازل دے دا پارا دا تصدیق دا اغا کتابنو چڑوان دے دا دینو و تفصیل کل شینم وضاحت دارے ضروری خبر دے منکرین حدیث را لو آگے وہی تفصیل دا عرش دے نو حدیث تا حاجت نشتے منکرین حدیث اگر خلق دی چی دا قربانے نہ منکر دی او دا دے پزے باندے غریبانان سر امدادو کہ آتے غور دے دی توایا قرآن کے اوخایا دا ماس پخین لس رکات دی او میخ اوخایا یروی حدیث تاجت نشتا صرف قرآن پورا دے نو چھے حدیث تاجت نشتا نو بیا با پا قرآن کے داخل کنے چھے نیت کوم دا درد اخلاسا سلو رکاتا پرد دا ماس پخین دا اوخایا قرآن کی نو حدیث چی نشتا نو بیا با تو خوی حدیث تاجت نشتا کنا اس بس اکی می خالال شتے کو خوری آو قرآن کے اوخایا نو چھے حدیث تا منے نا بعد مسئلے با پا قرآن صحابی راغے نبی علیہ السلام تے تپوس کئی ولکه جستانه او سره د مسئله تپوسو کې ته به پس کې ګوري هغه ته په قران کې وی چې په قران کې نن بیا بسکه وی چې بیا په حدیث کې ولا ګورم وی چې په حدیث کې نن بیا به پس کې ګوري وی بیا به جی ته د تابعین په کتابونو کې ګورم د صحابهو وی کاږي کې ملاونی شنو بیا نو بیا به قیاس کې ګورم کم قیاس چې د قران او سنت مطابق ښه نبی علیہ السلام نے دک کا طریقہ ٹنگا کا دک کا طریقہ ٹنگا کا دا وجر چې د شریعت سلور دلائل دی، قرآن، حدیث، اجماع د صحابه کرامو او د امامانو اجتهاد، د ائمه اجتهاد، او بیا په ائمه کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه یقینا تابعی دی، دا تو صحابه سره دا ملاقات شوی دی. ما سره نقشه هم پرته ده، هغه اته صحابه او نامې هم پکې شته. دانه چې منکرین حدیث راله یره جی وګوره وی دی آیت کې نه دی چې و تفصیلا کل شینا، په دې قرآن کې تفصیل دی د هر یو شی، نو چې په قرآن کې د هر یو شی تفصیل دی نو بیا حدیث ته څه عجت پاتش نه، هغوی د حدیثو نه منکر شو. منکرین حدیث وایا خا بختور تا خدا کل نه دی پیژندلی، تا ته چې یو سړی وی څنګه چللی ژوند دې څنګه تیریږي، نو ته څه وایې؟ د خدای فضل ارس شته، ټوډی موټر شته نه، هغه خو ولاکه شته، تا چې اوس وی چار شته، دې ته کل عرفی وی څه مانا؟ و تفصیلا کل شیئنا، تفصیل دې په قرآن کې د هر هغه ضروری مسلې چې ستاسو ته په الحال جته، دې ته کل عرفی وی ښه. وهدن ورحمتنا، هدایت رحمت تے لقومنا یؤمنون، دا پار دا قوم چی دی ایمان لری. سورت ختم شو، سورت کی تفصیل دا واقع دا یوسف علیہ السلام او بل ذکر پکیو شو دا خلط دا شرک دا ایمان سرا، چی دی ایمان سرا شرک مگڑو اے خوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو کوم په امداد د نوم د الله چې عام خاص او رحمتونو والا دی. الف لام میم را، سورته رعد، دا سورته مسما کو پر رعد سره، او رعد دی فرشته نامه ده، او دی سورته کې بداغه فرشته نوم راځي زکه مسما کو. د ترتیب لیا سر سوار لسم دے، الحمدللہ دیار لسورتو نمونگا مخک بیان کرل. فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، عراف، انفال، توبہ، یونس، یوسف، ہود، یوسف، او دادی سورت رعد. د ترتیب لیا سر سوار لسم، د نزول لیا سر شپگ نوی سلور کم سو. رب دار کله چې صورت یوسف کې مسله د توحید ذکر شو په عقلی دلایلو، دی صورت کې دلایل نقلی او سره بیانې. داود صورت ته نفی د شرف دعا، صورت کې سلور قسم دلایل په بیانې کې، یو خالق دار شی زیمام، پیدا کون کې زیم، بل سوک پیدا کون کون کی نشتا، دویم عالم پار شی زیمام، بل سوک پہر سا عالم نشتا. آوز خطا ترقی اکڑا اس سپیم غلا معلوم ای خوا، عالم اللہ وی زیم پارشی خوا. درم نگابان دارشی زیم، سلورم ملائک ما تاجز دی. بیا دعوت توحید پائے بانے تفریقی، او داغے وضاحت دا پار مثال دا مشرک روڑی، او بو تے ورغوی نیولے دے، او بو دا دیخلے تراشے، نو بکل دا خود با خود دا دخلی تراتلیش نشی راتلی کنن. دک کشان مشرک لگیا دے وی پیر بابا راش را مدد شا، لیکن غیر اللہ کل دا بو گنتی حل تکی راتلی. پاگلان رالو وی تاریک جمیل صاحب شرک کردے، میں وای ایسا شرک کردے، وی اگا دعا گختلا وی اگا وی چی اللہ آجا، اللہ میرے اللہ آجا، وہی تو گور خدے پاک تو چی راشا بے دبی کرے، میں کینا نا خلا دلما تم کرے تو پدے سب ہوئے گی تر تاریخ جمیل سے پا آ جا پوئے گی یو سات پتہ لگ گیا ماں تو اتو خوڑے رکا رہے دے، میں سرمن بدے اباس میں مان تپوس ہو کے جہ دے مان سدا، میں تاریخ جمیل سے چوئی چھ میرے اللہ آ جا، مطلب دا دے اے دا خدے رحم کرما، اے اللہ پمون خپل رحم و کرم راتوے کا، اے دا خدای روح رحم و کرم راشا، دا مطلب دانے چی خدای پاک تا ہوئی چی راش بے ادب رالل پا دوم را غٹو خلکو پسے خلوا چولا چی زدہ پا داوی سر ویلشم چی پا یاد و قرآن ما تا دوم را ندے یاد لکا آغا تا چی یاد دیکھا. کی شامل کری دی. معمولی سڑے کو نو سڑیا یہ پاگل کیسٹ میں اور آگا پکی ہوئی تاریخ جمیل صاحب دا قرآن حدیث نہ لڑے رہے میں پرون جو لاش میں نن نچے پٹے تا تا گور وڑ کے گنتے سڑے آتو اس لگیا ہے پاگا پسدا خبریں کہیں خلد واقع کا منی او کنی منی اللہ جی چال کم مرتبہ اور کیا سو کزولی نشی خا خخل دے واقع کہا نتا بابا را مدد کے کلم نشی دار سے دے او بدے پخپل اخلے لرا لی چھ توبو تویرا شنا نو تا غصے بابا ام نشی را دی سورت یاسین کی ملا ارجعون او بیا مثال لتوحید دا مثال حاصل سدے کل چھ پوچ ملک باران اوشی سیلاب راشی آگے کے پزک کے دننا ار قسم سیزون پٹ رازی ماران لڑمانان وحوش طیور لرگی میخے سخی کٹی دا گن بلائے را روان کی. نو توحید پا مثال دا باران دے او دا نقبل ان کو دا پار سیلاب دے اپا سیلاب کی سپین زک کے ماران سپین پٹ کی مشرکان بدتیان ماران ملیان دی محروم دا علم حق نا معاہد تو تپلانے تپلانے لیکن معاہد چغد لہو دعوت الحق اکڑا نو لگ سات سے تیر شو آگا سیلاب و بید تک کس پی نے پاتے شوے سمانا دخل کو ڈرامے پراپے گنڈے و ختم شی او تک سپین توحید دا اللہ با پاتے شی بیا وائے چے اللہ یو دے دا مطلب شو. سورت کے شپک بابو ندی باب اول و آیتنا پدی کے سلور خبری دی اول ترغیب قرآن تا بیا درے آخری دلائل بیا زورن پا انکار دا آخرت او زورن پا تلوار عذاب غختن کو دا پارا بیا جواب دا آغا سوال چی آغا سوالو پر رسالت دویم باب دے سوال لس آیت پورے سلور امور پا ڈاگا کئی اول کے سلورم دلیل عقلی پینزم دلیل عقلی بیا دلیل نقلی دا ملائکونا تفری پا دلائلو پا نفی دا شرک پی دعا بیا مثال دا پار دا مشرکانو او یر دا دنیا درہم باب پینزی شاید پورے وضاحت دا شپگو خبرو اول شپگم دلیل عقلی بیا رد دا پا مشرکانو بیا ذکر دا مثالونو دا معاہد بیا مثال دا قرآن حکیم بیا بشارت مومنانو تو داغی او صاف سمانیا ات صفتنا بیا یر دا آخرت مشرکانو تو داغی او صاف سلاسا دری صفتنا سلورم باب دو دی شاید پورے پدی کی وضاحت دا شپگو خبرو دے اول دلیل عقلی وم بیا جواب دا سوال چی واردو پر رسالت بیا بشارت مومنانو تا بیا دلیل وحی سر ثبوت دا داویر توحید بیا زورنو دا پار دا منکرانو دا توحید و دا قرآن بیا دا باب اخر کے تسلی نبی علیہ السلام لا پینزم باب در کم سلویخ پورے پدی کی شپک خبریں اول اتم عقلی دلیل زورن مشرکانو تا داغین طلب دے دلیل بیا تخویف بیا بشارت بیا دلیل نقلی و ترغیب للقرآن شپگم باب دا بروانی دا سورت رعد اخر پورے پدی کی وضاحت دا سلور خبرو اول دفع دا شبہاتو وارد و پر رسالت بیا یر دا دنیا زورنا اور صداقت دا رسول اللہ سورت رعد پدی طریقہ روان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم داللہ چام خاص و رحمتن والد الف لام میم را اللہ پوگے پمانا دری حروف ذالک تلک آیات الکتاب دا آیتنا دلوی کتاب دی والذی انزل الیک من ربک الحق اغا چ نازل کرے شو دے تا تا استاد رب دے طرف نہ حق دے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن دیر خلق ایمان نہ روڑے لکہ سورۃ یوسف سلو روایت سورۃ ہود ولس مومن یو کم شپیتا اور سورۃ انعام یو سل شپاڑس کے دا مسئلہ تیر و رو باسے سورۃ انعام یو سل شپاڑس انعام یو سل شپاڑس کے دا مسئلہ تیر و اللہ فرمائے 116 سورۃ انعام سپاراتما اللہ فرمائے ولكن اکثر الناس لا يؤمنون غورا وان تطع اکثر من في الارض کتابداری دے اکڑا د ڈیرو دا چاچ پزمک کی دی یدلو کان سبیل اللہ وا بڑے تالر دا اللہ دے کتاب نام زکائی یتبیون الا الظن تابداری نہ کی دا ڈیر خلق مگر دا گمان وینم الا اخرسون ندی دی مگر اٹکل والا نو ڈیر خلق ایمان نہ روڑی اتا لگیا ہے تو ایرنن ارسڑی خپوئی خوا نا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد دلیل عقلی دا اللہ پا توحید پا وحدانیت اللہ آغاز آتے چوچت کری دی اسمانو نام نمونگم دا خبر کو تارک جمیل نور سنوی اغوی اسمان اٹھانے والا کون اسمان چاو چت کرے رے بیستنو چاو درول رے منگم دا خبر کو اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمدین ترون ہا چتا سوی نے آگا بغیر عمدین من اے بغیر اساتین عمدین نکرہ دا او صفت پا معرفی صحیح دیکھا ترون ہا چتا سوی نے غیل را سمستو آل الارش بیا برابر شوی دے پارش وسخر شمس والقمر تابے کڑی دی دو کم خپل نور اسپوک میں کل یجری لجل مسمم ٹول روان دی ترنیٹے مقررے یو دبر الامر انتظام کئی دا ٹول کارونو یو فصل الآیات جدا جدا بیانو منگا آیتونا دلیلونا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دا پارد دی چی پا ملاقات دا رفتا سو یقین اوکے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ دَابِلَ دَلِيلُ غُورَا بَسْطَهَا مُمْتَدَّةً فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ تفسیر قاسمی او غور دا اللہ قدرت تزمکه اوارا خپل نه پیدا کړی دا اګه دازمکه داسې پیدا کړی وی داس نو بیا په برخته الله فرمایي وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ لَا غَذَاتِ خُرَکړې دازمکه غړولې دازمکه وجال فیا رواسیام پیدا کری دی پاگے کے پاخ غرونا و انہارا سندونا ومن کل سمرات او دا ہر قسم میں اونا جال فیا زوجین اسنین پیدا کری دی آگے کے جوڑے دوام یغشی اللیل النار اغندش پر وستام یغشی پماند یلبسو یلبسو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً پدے کے ڈیر دلائل دے توحید آگا قوم لے چی فکر کئے شپا و رض اللہ پیدا کری نو داستا کولے اکی درا چی تو اے ملنگ کچکول نسکور کنو نو سبا کے دا اجیش پہ پکی را بند اکڑا نو چیش پہ را گیر اکڑا کچکول کنو خدے پاک تا سپاتی شو یوگش اللیل النار اگن دیش پار وستا دا خو اللہ دے وفی الارد قطع متجاورات متجاورات من متدانیات پدمک کی ٹکڑی دی او بل سر پخوا کے وجنات منانا باغن دی دانگورونا وزرع و نخیل پسلن دی کجوری دی سنوان وغیر سنوان گر اورنگ ہے دا بازو گنچکونا غر گر دی او دا بازو گنچکونا گنچکونا رنگی دی یس کا بیمائیں واحد نا او بکی کی پیو قسم ہو بو او بدے والے یو قسم ور کڑی دیو حال لارے چھے باز غنچہ کنو کے ڈیری کجوری دیو بازو کی کمی دی اللہ فرمائے یس کا بیمائیں واحد نا او بکی کی پیو قسم ہو بو سرا ونفضلو بازو آلا باز نا غروالے ورکو بازو لرا پا بازو باندے کجوری دی ونی دی باز پکی خی کجوری دی باز کمزوری دی دا بسری کجورا گورا رو کشوی دا نشتا دا رول نہ ملاوی گی ور پسی دا سے دا نورے کجورے نورے نورے نورے نو دا بنو سو کجورے گورا آگا چراؤ چکے ٹوکرے کے واچ ہے او دا بنو نہ روستم ترازے نو سپے اور لگورا لکن آلوا بے بیاخرے نو کجوری دی ہو قسما قسم ڈومل تتلے ماں شاگردان تم بیان کو کجورے را اشو کولے ٹوکرے ڈک اکڑا میں ایسے میں پستڑے کو ہے ادے کے جیسا فڑے نشم میں ماں تب پتا رہا نہ خیر دے ٹوکرے کے نہ میں دیکھی ہو آغاز شاہ تھا دغه کیه خو وجب مردان کی کوشو مو می کتا مے دل او صرف سی پے پکار دغه اډو کی او کجوره یو شیو خا نو د بنو غم کجوره دا قسمه قسم په سعودي کې د کجورو کجورو و قسم دي او هر دکان کې هر کجوره تخپل پنم لیکلی دا پلانې کجوره دا ډنګره کجوره موقع ملاو نشوا ما زدا لیکما دا نمونه خو ما ته ټیم ملاو نش الله وی ګور او بده ولې یو قسم ور کړی دی ښا ونفصلوا بعضا على بعضنا او غرواله ورکو بعضو لرا په بعضو باندې فلو کله په خوان کې ان فی ذلک لآیاتین یقینا پدې کې دلائل دی قوم عاقلون نه پر دا قوم چې عقل نه کاری و ان تعجب فعجب قولهم کته حیرانی کې د دې په انکار د توحید راشد دی او بل لبا وګورم دی لا بل خبره کوي دی وی د تعجب خبره ده د راشا وی ایزا کنا ترابنا آیا کله چې مونږه خوري شو نو ائنا لفی خلق جدید ولی نو مونږ بیا د قبرونو نه پیدا کیږو دا د تعجب خبره ده الله وی اولائک الذین کفروا بربهم دا هغه خلق دی چې منکر دی د خپل نه اولائک الاغلال دا هغه خلق دی چې تیزنده با ورچولی شي فی اناقهم د دې پسټونو کې اولائک اصحاب النار دا کسان زیب ورتا هم فی خالدون همیشه وی دیک و استعجلونک بالسیام بالعقوبه قبل العافیه یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه من بالعقوبه قبل العافیه پتا دے سر غوالیستان عذاب روان دے ایمان روڑلو نام وقت خلت من قبل المسلات حال دا چی تیر شوی دی دا دین روان دے عذابون شرمون کی مسلات اغا عذاب چی اغا شرمون کیو و این ربک لزو مغفرت لنا سلا ظلم یقینا ستا رب خام خا بخنا کون کرے خلکو تسرد ظلم داغی چی توبو بس و این ربک یقینا ستا رب لشدید العقاب خامخا سخت عذاب ورکون کے دے ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربهم ويا كسان چه کافران دی ولی نشی نازل دے پد معجزہ در رب دے طرف نا انما انت منذر تو خو صرف یہ رور کون کے ولکل قوم هاد لکل قوم داع امام بخاری مانا کئی ہاد بمانے داع دیکھ نکتہ دا یو مدعی دے یو داعی دے داعی خپل خبر نه پریدی خا که مڑے کے نوم او مدعی کل کل خپل داو پریدی خا پل خبر پریدی خا ولکل قوم هاد دا هر قوم دا پارا دعوت ورکا ان کے داعی داعی او مدعی مدعی انوے لکه مدعی کل خپل خبر پریدی کنا او داعی خپل خبر نه پریدی دغه وجه دا ارده ته دورې له چې زم دا یو خبره وای کیږل دا یو د توحید سنت تعلیم بتا سو ته ملاوی کی ارده چی الله فرمای دم رده چې مرکز تلار شنو مرکز کې خیر او برکت دیری زه ګمونګ اکثر مرګرو تو وایو ترجمه له مرکز تلار شه دورې لال تلار شه زمونږ د تبلیغ مشرانم پدې خبره زور ور کوي چې مرګری کم نوی مرګری اغي مرکز سره ملاو کئ لکه چې مرکز سره جوړ نه وي نو دې کار نشي کولای دعوت او تبلیغ کار بردنا روان شي او چې مرکز سره د جوړي دا وګوره ما لیکلی دي ارسه مې لیکلی دامیم پکې لیکلی دي چې مرکز سره جوړ مرکز سره به جوړ ساتي ځکه دا مسله دا مونږ ته دا غزه نه ملاو دا اگر مرکز بتا د بری مرکز سره بیا جوړا وای ښا دا مطلب دے اللہ فرمائے انما انت منذر ولکل قوم ناد اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغید الارحام وما تزداد یو دے کی جنازہ وا دا شوی مولی سے بلار دا عمر کے برکت پیدا کی گاڑی کے راغے او مونگ طول داری چی که خیری دی با بیان کئی زم پا دین یتلیم چی بیانی اورم جنازه چی کله و دریدن پا جنازه کی یو آوازو شو وی خدای مبخا فاتحه او آئے پکی شوی مولی سیب چی سلامو گردو وی دا کم مولاو وی دیتا پکی ساجد چی اعلانی وکو چی فاتحه پکی او آئے چی کله جنازه او شوا دا شوی مولی سیب راغی گاڑی تو خود دریور تیویزا مرگری تی تاو شوی جی بیان ویدا سی دے کدھا بیان نکوم چیلتے پا مسلک دا احناپ والے خلق خوری اڑی زبالتے بیان کوم مسلک حنفی کے جنازہ کے پاتے حق نیشتا چی تو پاتے ہوا آیا دیوی جی جنازہ کے پاتے ہوا آیا دا غزین روان شو ما منڈا کر سلام میں وطروک میں جی بیانم چکڑے خبوا پیدا چی چا اعلانو کو دے با بیانو کی وی خاندل میں خجی لارو پا مخانو مسلک دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جور مسلک قوی مسلک بل نشتا اللہ فرمائے ولکل قوم ہاد ہر قوم دا پارا دعوت پر کون کے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ عالم دے دا اللہ عالم دے دا غس چپ گیڑا پور تکی ہرا زنانا وما تغیز الارحام او حقا چی کمی بچ دانی وما تزداد حقا چی زیادتی ما تحملو کی موصول مصدریا تغیز مانا کموالے وکلو شین اندو بمقدار ہر سال لاسرا پا خاص انداز دی او قرآن بلدے وی ونقرو فی الارحام ما نشاؤو دا مور پخیٹا کے معشوم اشارو ما زما چی سمرا خوخی دا خدای خوخا لنو تو تمیاشت شمار خوخا خدا اللہ دا دا نه بجو دا لسمش وی دا خو یو لسمی تا خبر لارا اللہ مویلو کنا ونقرو فی الارحامی ما نشاو یو سری ما تا مردان نتلی پنو کو جیوی مون سر یر دا اکور که دا غسی تو گوره یو لسم میاشت شورو شنی میل ورلا میں آئے ہائے دامنگ چتا سے تو آئی چی قرآن تکے نئے ادگا وجہ دا کتا قرآن تا ناسوے تا بدا آیتا اور دلیو چو ونقر رو فی الارحام ما نشاو پخیٹا کے بچی سارو مزما چی سم رکھو خی نو بس اڈو سودا با دے وہ تیوا ما وتا دا آیت پا ٹیلی پون کے وے نو دیر خوش آلش میں وے ما شا اللہ وے بیا با انشاءاللہ قرآن تکی نو خوا اللہ فرمائے وکل شین اندہو بمقدار ہر سال لا سرا پا خاص انداز دے عالم الغیب عالم دے پپٹ وشادہ پخکارا الکبیر المتعال لوے دے پزاد کے او پاکتے دے شریکان نام کبیر المتعال پپٹ او پخکارا پو اللہ دے نتسنگ وے بدبختا چه دا خوڑ دا کانی شگه ونه بوٹی غنه دا تور زمون پیر سیب تخکاری زکا چه پیر سیب ده وینا عالم الغیب و شهاده پت اخکاره یو اللہ تخکاری بلشاتن نا سوام من کم من سر القال برابر دستا سنا پیرم دا اللہ که اغسوک چه پت خبری کئی و من اغسوک جهر بی چه اخکار خبری کئی کسو خوش خوش سر خبر کیوں پہ اللہ پوئے گی اگر پزور ہے کہ پہ پوئے گی وہ من ہوا مستقبل باللیل اگر سو کو چپٹ ان کی دشپی دے وسارے بم بنار او گرزی دروازے دشپی پٹی دن کی دی یا پٹ ان کی او گرزی دروازے دشپی او دروازے پہ حالات و خبردار صرف یو اللہ دے لہو معاقباتم من بین یدیم دا اللہ اختیار کی دیوار پوار راتلون کی ملائک من بین یدہ ہیڑوان دے و من خلفی اور رشتو دے انسان نا یحفظونو من امر اللہ حفاظت کی داغو پا سبب دا حکم دا اللہ ان اللہ لا یغفر ما بق لا یغیر ما بقوم یقینن اللہ نبدلی اغا حال چی وی پا یوقم حتی یغیر ما بینفسیما ترغی چی بدل کی دی اغا عملونا چی دی نفسونا پکی لگیا دی تو چی خپل اعمال بدل کے نو اللہ خپل انعامات خود پتا بدلی نو اللہ تا تویلو چی زما دا نعمت شکریہ دا کنا نو تا نا شکری اکڑا کنا کتو سنگا نو پیمان وایا پا لیٹرین کے او دا لیٹرین پا نالے کے دال کچالان الوگان دا پوٹی وخا دا ڈوڑے زڑے دا پکے ٹول روان دی کنے دی روان نو چھے نا شکری دے اکڑا نوڑا گران شکر گران نشو دگا چل لے خا دے آیت کے ہم دگا خبر رکھے چھے کم و خلق و زماد نعمتون نا شکری کرے راوت دا اخلم یا بہت اخلم آیا بیا سختی و تا پیرا والم خا نمائے شاگر دو پدوئی ضرور پہ میں خیو آغستا نو آگے بدا سی شملے کولے ناغوی زی اور از کور تلال ما وی مور میں د شملو چاٹورے د تش او دسماتی پنالے کے بیو لگیا وا آگے اڑو وی چ زور سے دم ما دا سے کہ ز مور غر تکڑ ما وی مور میں چ یب چ س چلو چ وی ما وی چ اس بک خیر دا می خد کور کے نہیں لیر ش پار دا تے سوے وی نہ کنا ما وتی چ مون تو استاد ویلی چ د کم نعمت نا شکری اوشوا اغه نعمت اللہ اخلی تا شملے غریبانانو لبدے ورکڑے وی چاکر بدے ورکڑے وی شار بدے بدے وی خوش بدی وخ کیونو تا پا دا متیادو پنالے کی والا ولی دا میخ خدای خم وی چو وہ مروش و میخ لطے اٹھا کولی پا مزغی ملال اکڑا اپا کسابانو مخر سکڑا وی مورتا میوی چو خوخ دشوا دے آیت کے دک کا مسئلہ کی ان اللہ لا یغیرو ما بے قوم نام یقینن اللہ نبدلے اگا حال چیوی پا یو قوم باندے حتی یو غیرو ما بے انفسیم ترغی چی بدل کی اغا نعمتونا چیوی پا دی باندے دا اللہ را طرفا و اذا اراد اللہ بے قوم سوان کل چی اللہ غواری پا یو قوم باندے تکلیف پر کول نفلا مرد دلو لا مرد دلو من اہل قضائی ہی نشتا واپس کون کے پیسہ لے دا غلرا وما لهم من دونه موال نشتدیل ربی دالانا سوک ساتون کیم هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال دا بیا دلیل عقلی دا اللہ پا توحید حضرت چی بکل و چو بشوا بارانون بنکی دل ناغب دعا لستلا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر الضار عاجلا غیر آجل اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانزل رحمتك واحي بلدك الميت اللہ فرمائے هو الذي يريكم البرق اللہ داس ذاتے چی خیتا سو تبریخنا خوفا ساسو دے رولو دا پارا و طمعن ساسو دے تمے پیدا کی دو دا پارا علک آسمان اپڑا کی دو وی یرا کہ خدای غواری خپل باران بوش یرا پتہ نه لګی اسې نه چلق را پری نوزی خا وګوره یرا هم پکې دا تم هم پکې دا د اسمان یو پړک دې خدواله خبره پکشته خا اوم یرا دم تم دا خا و ينشي الصحابه سقال پیدا کوي درنه وریزه و يسبح الرعد بحمدي والملائکه من خيفه حدیث د ترمذی کې د ابن عباس رضی الله عنه نقل لې یو یہودی نبی علیہ السلام نے تپوس کئی چھے دا رعت سشے دے نبی علیہ السلام و توی دا یو فرشت دا چھے اللہ پا ہواگانو باندے مقرر کرے دا یو سڑی تپوسو کو دا نبی علیہ السلام نا چھے اللہ دا سن جوڑ دے یو سڑی تپوسو کو دا یو نبی نا چھے دا اسمان دا سن جوڑ دے نو اسمان اپڑا کے دا او تن در راغے او دا آغی سڑی پا کپرے ننو تو پا منزی دو زائک میں اور گرے دا غی نا جوڑ دے خواہ چی تا تا پتہ ہو لیجی علاقہ تا دیتا پوز کہے چی اسمان دسا نا جوڑ دے خبر ہے لاخلے کے وا چی اسمان دا سی اپڑا کیت او چی ٹک شد ٹک سر تن در راغے پا سر پرے ہوتا سڑے پا منز بشن اللہ فرمائے ویو سب بے حر آدم او تسبیح وائے راد ملائک بے حمدی سر دستائے نداغم والملائکۃ تو ملائک من خیفتی دیر دلانا اللہ ویرسل السوائق رالگی تندرونا نو فیصیب بیا من یشا رسیدا تندرونا چاتچو غالی وهم يجادلون في الله او دی جگڑ کئی پا توحید اللہ کے او دی تنگوری چی دا تندر چارا ہو لے گا بیام وی دار پلانی برکتو دار پلانی دل من دلان دیم دار پلانی پا ما پنجوا دار پلان کو پا ما نظرو نا نا نا نا تا دا تندرونم نئی نا دا سوک را لیج وهم يجادلون في الله دی جگڑ کئی پا توحید اللہ کی وهو شدید المحال اگا اللہ سخنی ان کے دیم اچھے سو کنی سی بیت اخلاص ہو لینش لہو دعوت الحق حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ لکا سنگ چھے لات منات عزا پا دریاب کے نجات نشی ورکول ہے دغشان پا وچم تا تا نجات نشی درکول ہے لہو دعوت الحق لہو دعوت الحق خاد اللہ بلنا حق تا دعا کے وائے یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قہار یا جبار لہو دعوت الحق خاص دا اللہ نے دعا گانے گواڑا ہے درستم دا شیخ یا زوی دے مولانا ابو سعید اللہ دے دوڑو پہ عمر کے برکت واچی داغی کتاب نم دے الطریقۃ الوسطی فی تحقیق مسئلۃ الدعاء وسماع الموتا داغی انتالی صفہ باندھ لکھی وہی پس دا پرز نہ دعا تچ بے دت وہی نا خار اختیان دی خا دا داغا الفاظ دی نما مکہ الفاظ را نقل کرل خا آگا لکھی انتالی صفہ باندھے چ پس دا پرز نہ دعا تا بے دت وہی نا خار اختیان دی او صفہ یو سلویخ باندھ بیا لکھی وہی بعد الفرض مخ پا پا پا پا قبلہ کی ناستل مکروہ دی خا پانچ شدا چھ اس نو اس منگ نہیں خبر اس آگا چاہتا بدتیان وے لکھی گی چاہی پرسو پس دوا کی او دا کتاب دے اور تا سے روڑے کا پکے نو نو زب درو جنی ماں کو نو دا خبر دا نو میں سدے الطریقۃ الوسطی فی تحقیق مسئلۃ الدعاء و سماع الموتا او داغی کتاب 39 صفحہ 41 صفحہ باندھے دا مسئلہ ذکرنا لہو دعوت الحق زنی کتابون ما نا خلق پٹ کی زما پہ حسن زونی بنیادم ما چیلا چتا لرشما زس خبر ما چھ دے دا زن زن نسخے با ما نا پٹی دا سے دا کار نسخے اگا ما نا گڑ بڑشی کل باز راشی زی گورا منو چھ ویوسی نو یویسی اکا چالا کتاب نورک ہم دا سے اللے کورکو نو ہم دا سے اللے خپویو چھ خدا پاک سو یو ملا کتاب یوڑو نو اتم یاشتے غیبو اما تا پدے اتم یاش کے شپک دل ٹیلی پونو کو نو پاتم میاش ملاقات لراغے میں زما کیتا او خویا زما یرش میں دا سڑی زویم تیخا میں اس بلک اتم یاشتے زبیا گو روا دے اتم یاشتے کی رات لینا و چرا لینو کتاب دے زما یر کو دا سکار دے اللہ فرمائے لہو دعوت الحق خاص دا اللہ بلنا حق بلنا دا دبل چا بلنا حق نہ چ تبل چا ترا مدد شوائے والذین یدعون من دنیا کسان چ دی را مدد کئی بے دلانا لا یستجیبون لهم اجت نشی پورا کولے د دی د پارام اجت نشی پورا کولے د دی د پارام اتے چ دا مسئلے کے چو خلکو بابا گان مرا لرزو دی آجت نشی پورا کولین کولو والی او اللہ دے دا مخلوق ندا نکے دو نو دی در پسی ڈولکی غا گئی بیا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں تا گوروی دے حالاتو تو گورو دا دیپو کلا سویو منزدے او دستے او درستے او پلانے دے خلق کم زی تو رسید عجیب کلاس ہوئی کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں ناشنا پہ ہو لگے دخ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہوئی وی اللہم لما حسن توجہیا عن السجود سجود الغیر نحسن وجہیا عن ال مسئلت لغیری یا اللہ شکلر زما دا مخ و تندے دا غیر اللہ دا سجدے نا بن کرے دے و تا تا پا سجدہ پروتے نو دغا سے اے اللہ د سوال کولو نه مم د بل چانه راواړی چې صرف ستانه سوال کوم د بل چانه نه. سمره زبردست دعای غوښتې ده. الله فرمائی والذین یدعون من دونهم آکا سانچ دیئے را مدد کئی بید اللہ نا لا یستجیبون لهم امداد نشی کول دی حاجت نشی پورا کول دی لرا بشیئن زربر الا کباسطے کفیل المال مگر مثال ددی دا سے دے ندے ددی مثال مگر پشان داغا چاچ اگدکڑی وی او بوتا ورغوی لیبلغ فاہ دے دا پارا چی ارشی ہو بد دخلیتا وما ہوا ببالغی ندی رشید ان کی دتا لکا سنگ چی او سڑی او بو تلاشنی ولی رے او بو او بو راز ہے او بو او بو راز ہے زمان دے خلیتا راش ہے نو تر قیامت لگیا ہے وائے او بو او بو راز ہے ربشی نا نو دغس تر قیامت وائے پیر بابا رمدد شے پیر بابا رمدد شے نو ستاجت نشی تب وائے چی نا مال خو خدای پاک دا سی سینستر گزے را گنو ادا دا او کو چا دا کار خدای در ک کنا آو آو کنا خدای را کو خو دا غ پ زیارت می غخته او کنا نو چه دی لا پیدا نو نو لک سنگ چلو دا زامن چا ور کولو پیر بابا علی رحمت چه پیدا نو نو دا زامن چا ور کول دی بوئی ولے خدای پاک نو نو زو تے مولی اسی چھٹی کڑے رس نعوذ باللہ آگا وقت کے خدے پاک ہو اس نشتا اسے غور کئی پلے عقیدہ را آگا پدی عقیدہ خدے پاک لے لڑے نو لاڑے وہ خویدے خدے دے مبوزا پدی عقیدہ. اللہ فرمائے لے ابلو غفاو ماو ببالغے اللہ استاد دی شرکی دعوت چھتو ہے پیر بابا را مدرش دادا سے مثال لکا او بوتا دے لاس نیولے دے او بو بو راز ہے او بو بو راز ہے او بو نرازی نو دغس دا خدای نسیوا بل سکم تالے امداد لن نرازی زکا دا او بو طبیعت دارے چی پخکت زی کنا دا او بو طبیعت دارے چی پکت زی زور کئی کنائے دا عجزینا چی دا خدای نسیوا تے چا ترا مدد شوئے دا عجز دی دا سے لکا دا او بچی عجزی دی او پکت خوئی گی خوا کار سمرا دا غی خدا پکتا زور کئی خوئی گی زان را ٹینگا ولی نشی کتا دا بیدو نخوا. وما دعا الکافرین اللہ فی دلال دا خدای نسیوا چی بل چاہتا چگا وی نا اللہ وطا وی وکافرا منگ نا خدای پاک وطا وی. وما دعا الکافرین اللہ فی دلال ندا بلن دا غیر اللہ دا کافر مگر پا گمراہ کدام اللہ پی دفعو لگولا کتا قاری دلی چھے تو گو رضا پیر بابا را مدر شیم توے چھے تا کافر ہے لما خلما تا کچھ ذرا توے خدای پاک ویلی دیو ما دا خدای پاک خبر را نقل کرا کتوے چر تیویلی نو را شد را دے سوال لسم آیت تی صورت را دا دیال لسم اسی پار را نو کتا خام خا غصے او قاری دلی نو خدای پاک تو قاری گا کسامی دے و تیخ. اللہ فرمائی وللہ یسجد من فی السماوات والارض وما دعاء الكافرين من عبادتهم والتجاؤهم لآلهتهم ند دا رامدد شوالو دا دی دا عبادت او دی تا درخواستنا چی دی دا اخپلا جتونو تا کئی دا پارا کئی غیر اللہ تنو دا کفر دے سڑے پی کافر دے. اللہ فرمائے شیخ مرحوم بدلتے دا سمانا کولا وما دعاء الكافرين اللہ فی ضلال ظلل مائے فی اللبان او با پپایو کے رکی شوے نو شیخ مرحوم باوے بابا دیر آمدد کا رک شوے کافرا رک شوے مشرکا رک شوے کم بختا زان دے رک کخا. وللہ یسجد من فی السماوات والارض خاص اللہ لرسید کئی سوک چی دی پاسمان نزمکا کے تو ہم وکر ہم پرزا سوک پزورا وزلالهم بالغدو والآصال سوری دری سباو بیگام. قل وا پیغمبر امر رب السماوات والارض سجدہ دخا قل وا پیغمبر امر رب السماوات والارض سوک دے رب د اسمانو نو دزمکه د دې زین چې پاسې دلی نه کنا نو کاتل سپیرې د آیت د سجدی وینو پتا یې و سجدہ دا اګه ته بار لاړې او بیا را لې او بیا دې وره دنو بیا پتا د و سجدی دی. قل من رب السماوات والارض و آیا سوک تے رب دا اسمانونو نو دزمکے قل اللہ اسجدہ عراف کے ما خوولے وا اتیروتی منو بیا میں داغے ظالم کرے وا اس بیا مخ پا قبل با انٹینشن ادرے گی او زڑکی بدا او ہے چې زه د پاره د تلاوت د قران کریم سجده کوم ډایرک بسیدې لړشه درې ځله سبحان ربی الاعلا بوي نیغ برا پاسه سلام ملام وګونه لګوته مته دا پکې نشته لاس په نامه تړل پکې نشتا ا که خام خالص سودای یاره نیتو نو نوایتو ان اسجدا لسجده تلاوت القران و امنت بالرحمن و رضیت بالاسلام متوجها الى جهه الكعبه الشریفه خالصا لله تعالی قل من رب السماوات والارض او آیا سوک تے رب دا اسمانونو دزمکے قل اللہ او آیا یو اللہ قل او آیا پیغمبر اف اتخستم من دونے آینی ولی دی تاسو بیدا اللہ نا اولیاء مددگاران نو تاسو خواہی چی دا زمون مددگاران دی کنا نو اللہ رشتی نے کتن دے بوی اللہ نو راشد آگی رشتی نے اللہ یو خبر آورا آغوی لا یملکونا لین پسیما دا تا چی ذمہ واران گرزولی دی اختیار نہ لری د پاره د ځان نہ فاند پیدے ولا ذرا نہ د نقصان نو چی ځان د فائدہ نہ لری نو تعالی وس فائدہ درکې قل ورته وا اهل استوی الاما والبشیر اوس درنه تپوس کئ خخا تلک دا خبره کې چې پیر بابا او خدای پاک ځاړې ذمہ وار دي د ځامنو خدای مورکی او پیر بابا په وسیله چې غواړي هغه مورکی خا نو تان تپوس کی اللہ تعالیٰ تا تو وہی حل یست ما البشیر برابر دے ڈون دولی دن کے تان تپوس کی نو تب ہوتا سو ہے نجی نو چینا نو برابر دے پیر بابا خدا پاک گور سپا خبر کی قرآن پاک نو تے بولے برابر ہے چیتو ہے خدا پاک ہم دامن ور کے پیر بابا مر گئی خدا پاک پیر بابا پا وسیلہ مال زہرا کے خاں خدای پاک نہ ڈارے کوختا کا وسڑیا دے بتاتا عقلی میں سالی نے شروع کی یارے جستا پہ کچہروں کی تاریخ ہی کا نا نو تخپل تاریخ لا ڈی سی لا اس پیلا پلانی اس پیلا داغا نہیں سیدا سشیر ہے وکیل یا لے کنا خو بنی آدم دے نہ تا خدای پاک نم بنی آدم جوڑ کو تو خدای پاک لم وکیل آنی سی جی پیر بابا ہے وکیل دے سب پتا ہی کہ مزگو کے ریڈا شیرے آیا قل حل یستوی الاعمی والبصیر آیا برابر دیڑون دولی دن کے ام حل تستوی ظلمات و النور آیا برابر دی تیارے اور رنا گانے تیارا اور رنا برابر دی نا ڈون دولی دن کے برابر دینا نو چینا نو کذالک لا یستوی الخالق والمخلوق دغشان ندی برابر خدے او مخلوق ام جالو للہ شرکا آیا مقرر کری دی اللہ لرا برخدار خلقو کا خلق ہی پیدائش کرے دے اگی پشان دا پیدائش دا اللہ نیرے کرے او زکے نیرے کرے لن یخلقو زبابا یو مچ نشی پیدا کولے صورت حج کی ہوئی خوا مچ قدرے نشی پیدا کولے نفت شابال خلقو علیم پس گڑ ورشوے دے پدی پیدائش قل اللہ خالقو کلشے ورطا او آیا اللہ پیدا کو ان کے دا ہر یو شی دے وہو الواحد القہار اگا اللہ یکیو دے زورور زوراور خطاو زمیو خواہ خبر علیو گورا مخلوق زوراور دے پا ہر زی کے نا مخلوق زوراور دے پا ار وقت کے نا مخلوق زوراور دے خو پار چانا دا یو اللہ دے چھ پا ہر چا پا ہر وقت کے پا ہر زی کے زوراور دے با دک کا فرق دے دا قرآن دا درس مطلب ام دارے چھ دا فرق منگو پی جنو دا مخلوق او دا خدای پا منس کے فرمائے قل اللہ خالق کل شین وہو الواحد القہار وای اللہ پیدا کہ ان کے دار شی دے اغیہ کیا زور ور دے سنگا انزل من السماء ماء رانا جڑ کڑی دی برن او با سوک باران ورول والشتے دی تہ باران نہ ہوئی جام ڈک دو بو دا سکا ما بارانو کو دا باران نہ دی تہ مصنوعی باران ہوئی او مصنوعی پختو کی دا ہوئی او بدا خدای تا واغست نو بره نه راتوی کړی دی ته تو یول وی دی ته باران نه وی سو وخت کې آران لګیا مونږه مصنوعی باران کو پای کې خدای ناکام کړل باران الله سره دی مړه انزل من السماء ماء را نازل کړی دی برنو بو فسالت او دیتو نو او بیگی کنده پاغه سلام به قدر ها د خپل اندازې برابر فاحتمل سیلو زبدر رابیا راوخی جی سیلاب زگونه اوچت و بی ما یوقیدونه علی فی النار داغی ناچی گرمی دی اغیل را پاور که ابتغا حلیتن دا پارا دا طلب دا کالو سر زردی پاوبو که واچی خودکی گی اغا زگونه کئی گن تینا ختم شی بر زگونه شکل که او منز کئی پا چمتبا دی زرگر راوالی تک سر بلی گی دا سخا دغا سی چی تا قرآن سنت بیان که سوک بوئی نوے مسئلے اوکڑے الک رضان نہ مسئلے کئی الک وابی دے الک خیرات نہ من دا زگون دی شوروش نو لک سات پس گور نا غزک پس پس پس بکئی زگون ب ختم شی نو چے زگون ختم شی تک کسپی نہ مسئلہ ر توحید دا اللہ پاتش ولا او گورا دا مخالفین پ مثل دا زگون دی کا او دا توحید مثال پ مثل دا سونے رے کا ٹوٹے کی زرگر سونا واچی اورتے ہو دغا کی خٹکی کی آغاز زگونہ کئی زگونہ کئی کئی کئی زگونہ ختم شی منس کے تک کھلے سونا پاتی شی نو تچی مسئلہ بیان ہے سوک با قاری کی سوک با ڈرامے کئی سوک با سوئی سوک با مخالفت کئی سوک با دباؤنا کئی سوک با دشڑی سوک با سس دا عرص با ختم شی تو با بیاوے چی لا الہ الا اللہ بیا بات اللہ فرمائے فسال فسالت اودیتنا اوبئی کی کندے بے قدریا دخپل انداز برابر فحتمل سیل زبدر رابیا راوخی جی سیلاب زگون اوچت و مم ما یوقدون علی فی النار داغ ناچ گرمی دی اغیل را پور کے ابتغا حلیتین دپارا دلٹولو رکالو او متائن زبد مثلو یا سامان زگون دی پشاند دے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل نو دک شان بیانی اللہ مثال دا حق و باطل اس وورا فاما الزبدون ہر چی زگ دے فیذهب جفا لارشی بیکارا و اما ما ینفع الناس او ہر چی آغا شیر چی نفع اور کئی خلکو تا فیمکس فی الارض باقی پاتی شی زمکہ کے رنے او بو کذالک یضرب اللہ الامثال دک شان بیانی اللہ مثالنا خز پخوا پسر خانک و جامع یخوی و تختا ویزم چه جامع ویندم خور تلالا خڑ و بروانه واپس رالا خور راغل ده ورگه چه دا خڑ و بختمی شی رانه راشی بیا با جامع ویندم نو خڑ و بلالی شی میدان با پاک شی تاتا اعتراض کون کی با اللہ ستا ملگری کین کدارک یدرب اللہ الامثال دغشان بیانی اللہ مثالنا للذین استجابوا لربهم الحسنى د پارا دا خلکو چې حکم منی دا الله الحسنى جنت ته کتا او ما د خدای حکم اومانه ما تعالی جنت ته الله په جنتونو سکه ما فی الارض جميع حدیث کی راضی الله انو متا ما دو بخان خوانچی تاوی درستخان تاوی او ما تاسو تا یو استاز درو لیگو اگا استازی تا میووی چیزا ما دی بندگانو تاوی چی اللہ تاسو لڈوڑای کڑی دراشه نو پیغمبر راغه امت تا دعوت ورکو لا الہ الا اللہ او ویوی چی دام امنالا دا د خدای پاک سوال جواب دی زیر علی گلم چې دا اومنه نو تاسو له جنت کې ملمستیا اوس کما او تا د پیغمبر اومنله واغه ملمستیا له بلر شو اکه اوم نه منله پاتې بشو کو پاتې بنې شو بس کارډ راغله له کارډ اله کډوډه له غخته دا کارډ ما راغس اومه غوړل منه دا اوس ګار دی ډوډه غانو پس کارډ هغه ورځ براشي ډوډه وخله کو خري زبتل نه ما نو چیز لانڈا شمز باغا ڈوڑای او خورما نکنا نو آغا مالک چی ماو وینی گیلا با کئی کبا نکئی دغا سی چی ماو تا خدای دی نکی دا پیغمبر او کمو نمنو اولار شو جہنم تا نو خدای پاک بوئی چی گور ما تاسو لڈوڑای کڑی و پیغمبر می در لگلیو تاسو گور دا آغا سوال جواب دو نمنل اتاسو گور آدو ران لے دا آغا پا سوال جواب سمانا آدو ران لے آدو دا آغا پا خلوم زما آغا حکمون آدو نمنل نن تاسو محروم شوئے دے جنت دے خوانچے نا لوئے حدیث تے اگد ما داغے حاصل تاسو تاوئے خواہ